Te luisteren hoor. Ik kijk zelf ook maar naar een partijtje sokworstelen. Onlangs hadden we ook al een wedstrijdverslag van sokworstelen. Het lijkt erop dat hier een grondversie van het sokworstelen zich afspeelt. Waarbij de deelnemers allebei één sok dragen en de ander de sok probeert van diens voet te trekken. En hier was weer een sok catcher. Er zijn drie stellen, twee van zijn klaar en één stel is nog bezig. Oh, en de anderen gaan weer vrolijk verder, die hebben weer een sok aangedaan. Round up your interaction, slow down, take deep breaths, check in on each other, check in on yourself, take a moment to feel what has happened inside your body. Thank each other. Take care of each other and take care of yourself. Ja, deelnemers nemen nu een fritje. Ze gaan nog verder hier met een ander onderdeel, maar daar zijn wij er meer niet bij.